داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو نامہ بر کیسا بلا ہے سبا کون ہے اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو نامہ بر کیا بلا ہے سبا کون ہے اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو نامہ بر کیا بلا ہے سبا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟